شهریار ابراهیمی. صدات دوباره پیچی تو قلبم، بارون عشقم چکیده نم نم، دلم گرفته از این همه غم، مثل یه شمعی میسوزم کم کم، نمونده راهی.